яхэнэрэшъ. Псэкӏодым иӏоф къытхэмылъыжьэу Христос тыгухэм зэрарылъым пае тэпсэу. Сыд тӏона етӏанэ? Тхьамынэ шъушфэныгъэ нахь къыднигъэсыным пае псэкӏод шӏызэптына? Хьау, ар хъухэщтэп. Псэкӏодым иӏоф къытхэмылъыжьэу псэкӏодым ыдэжькӏэ цӏыф лӏагъэхэм тафэт. Ащыгъым псэкӏод шӏызэптэу тыпсэушъуна? Христос Иисус тыгухэм арылъынэу тэзэкӏэ тызэумыхъым. Христос итӏэныгъэ тиӏахьэ хэлъынэу тызэраумыхыгъэр шӏошӏэба. Тызэумыхъым Христос тыригъусэу тылӏи, ежь тыригъусэу тычӏэтхьажьыгъэм фэд. Тылъапӏэм илъэкӏыныгъэу щытхъушхо зиӏэмкӏэ Христос лӏагъэхэм къызэрахэтэкӏыжьыгъэм фэдэу дэри щыӏэныгъакӏэ тиӏэу тыпсэуным пае. Христос гъусэ тыфэхъуи азэрэлӏагъэм фэдэу дэри тызэрэлӏагъэм пае ар лӏагъэхэм къызэрахэтэкӏыжьыгъэм фэдэу дэри тыригъусэу лӏагъэхэм тыкъахэтэкӏыжьыщт. Сыда пӏомэ тишэнышъ бзаджэ Христос игъусэу къащым зэрэтыраулӏагъэр тэшӏэ. Тыгухэм арылъ псэкӏодым илъэкӏыныгъэ кӏодыным пае. Ащ пае тэ псэкӏодым тырипщылӏыжьыщтэп. Сыда пӏомэ цӏыфэу лӏагъэр псэкӏодым ыӏэмыкӏэ чӏэкӏыжьыгъ. Христос тыригъусэу тызэрэлӏагъэм пае ежьым тыригъусэу тызэрэщыӏэщтри тшӏэшӏ мэхъу. Тхьам лӏагъэхэм къахигъэтэкӏыжьыгъэу Христос зэрэмылӏэжьыщтыр тэшӏэ. Лӏэныгъэм тетыгъэу къыфыриӏэжьып. Христос зэлӏэм джыри зэ мылӏэжьынэу псэкӏодым ыдэжькӏэ лӏагъэ. Джы щыӏэныгъэ иӏэу тхьам фэпсэу. Арэщтэу Христос Иисусэу тизиусхьан шыгухэм зэрарылъым пае шъори псэкӏодым иӏоф къышъухэмылъыжьэу псэкӏодым ыдэжькӏэ цӏыф лӏагъэхэм шъуафэдэу тхьам шъуфэпсэу зылъытэжь. Арышъ псэкӏодым шъпкъыхэу лӏэщтхэми тетыгъэу афыриӏэу орэмыхъу шъуихъопсэныгъэ мыхъунхэм шъуафэмыӏорышӏэнэу. Шъпкъыщыщхэм псэкӏод ашӏэнэу бзэжьагъэм иӏашэхэм афэдэу шъумыгъэхъух. Лӏагъэхэм къахэтэкӏыжьыгъэ цӏыфхэми шъуафэдэу тхьам зешъут. Шъпкъыщыщхэри шъыпкъагъэм иӏашэхэм афэдэхэу тхьам фэжьгъазэх. Псэкӏодым тетыгъэу къышъуфыриӏэщтэп. Сыда пӏомэ хэбзэ унашъохэм аӏэчӏэгъу шъучӏэтэп. Тхьамынэ шъуфэныгъэм ыӏэчӏэгъу шъучӏэт нахь. Шъыпкъагъэр дгъэцэкӏэнэу типшъэрылъ. Сыд етӏанэ? Хабзэм иунашъохэм ыӏэчӏэгъу тычӏэмытэу тхьамынэ шъуфэныгъэм ыӏэчӏэгъу тызэрэчӏэтын пае псэкӏод пшӏэнэу тыфитхьа? Хьау, ар хъухэщтэп. Шъошъошӏэба зыгорэм ипшылъхэм афэдэу шъедэӏуну зешъутмэ шъузэдэӏурэ цӏыфым шъыпкъэу шъурипшылӏэу зэрэхъурэр псэкӏодым шъурипшылӏмэ лӏэныгъэм игъогу шъутет. Ау тхьам шъедэӏумэ ежьым ыдэжькӏэ шъыпкъагъэ шъуиӏэу шъулъытэщт. Ау тхьам шъутхъ фэтэшӏы. Сыда пӏомэ псэкӏодым шъурипшылӏыщтыгъ? Ау тишъошъхъуныгъэ тигъашӏэрэ ӏофхэу зэшъутыгъэхэм джы шъугу етыгъэу шъуядэӏу. Тхьам псэкӏодым илъэкӏыныгъэ шъукъыӏэкӏихыжьи шъхьафит шъусыжьыгъ. Шъыпкъагъэми пшылӏ шъуфэхъужьыгъ. Шъугурыӏоныгъэ зэримыхъугъэм пае цӏыфхэр къызэрэгущыӏэхэм фэдэу къышъугурызгъэӏонэу мыр къэсэӏо. Шъпкъыщыщхэм бзэджагъэ яжгъэшӏэнэу шӏоигъэмрэ бзэджагъэмрэ пшылӏэхэу зяшъутэу зэрэщытыгъэм фэдэу джы гукъэбзагъэм игъогу шъурыкӏонэу шъпкъыщыщхэр шъыпкъагъэм фэпшылӏынхэу фэжьгъазэх. Сыда пӏомэ псэкӏодым шъурипшылӏэу шъузыщэтым шъыпкъагъэр фэзгъэгъэцэкӏэн зи шъуиӏагъэп. Ащ дэжьым сыда шъуишӏуагъэ къэкӏуагъэр? Шъишӏуагъэ зи къэкӏуагъэп. Ащ фэдэӏофхэу джы шъузытеукӏытахьыжьхэрэм къахэкӏырэр лӏэныгъэр ары. Ау джы тхьам псэкӏодым илъэкӏыныгъэ шъукъэкӏыхыжьи шъхьафит шъусыжьыгъ. Тхьами пшылӏ шъуфэхъугъ. Ащ шӏугъэу къыхэкӏырэр гукъэбзагъэм игъогу шъузэрэрыкӏорэр ары. Ӏахьышӏу къышъусыщтри мыкӏодыжьын шъуиӏэныгъэ ары. Сыда пӏомэ псэкӏодым къыхэкӏырэр лӏэныгъэр ары. Ау Иисус Христосэу тизиусхьан тыгухэм зэрарылъым пае тхьам тынышхэу къытитырэр мыкӏодыжьын шъуиӏэныгъэр ары.